nie liczę zysków, strat. Będzie to, co ma być. Nieważny po mnie ślad. Żyję, by żyć. Gdy Lombard śmiechem przyjął sprzęt, puściłem towar z bram. Na samo dno jak każdy, kto chciał zrobić grosz na śmierci. Mówią mi mielczki, sukinsynu, żyjesz jak ja na pysku ran. Nie liczę walce z życiem, podnoszę się z klęski. Każdego dnia psuję swój plan, by jutro czynić lepszym. Stań ze mną, brat, dawno nie czułem się tak świetnie. Prawda jest we mnie, w każdym bębnie i stopie. Łajzo, gdy rzucasz mnie kamieniem, po co chowasz swe dłonie? Gram jak facet od szczeniaka, sypię głowę popiołem. Mam szacunek do starszych od Freeza po Eldo i Płomień. Raperzy zaślepieni groszem gonią swój moment. Biorę frisbee wieczorem, ruszam na street, by robić swoje. Puszczam w obiektowiec, to nie sposób, by przetrwać. 20 lat z siatką leków biegam, by przetrwać. Nie liczę zysków, strat, robię rap, żeby przetrwać. A jeśli przyjdzie zginąć, to nie płaczę jak reszta, bo nie liczę zysków, strat. Będzie to, co ma być. Nieważny po mnie ślad. Żyję, by żyć. Znów zaciskam zęby, gram jak potrafię. Znam porażki i sukcesy. Tyle strat, ile zysków, co by się nie działo. Za ciosem idę. Czasem zdarza się podnąć, lecz się podnosi. Przewaliłem trochę ludzi na szmal, przepraszam brachu. Miałem dwie opcje, spłacić forsa albo być bez dachu. Nie myśl, że to tak proste, gdy muszę grać jak nędzarz. Lecz obróciłem klęskę w sukces, powstałem z klęczek. Nie pęknę nigdy, jest mi wstyd za ten czas. Gdy żeby myć jak żyć, musiałem kryć się za winklem. Stałem wśród groźnych min, dając syf im za hajs. A każdy z nich śmiało mógł dać mój pysk na policję. Żyję, by żyć, nie jak frajer, nie jak król. Chcę tylko móc uczciwie spojrzeć własnej matce w twarz. Jak mógłbym zawieść właśnie ją, no jakbym mógł. Tak bardzo chcę, brat, odkupić swe grzechy jeden raz. Ojciec chciał zniszczyć mnie za gnoja, zniszczę go dziś. Nie płakałbym za łajzą, nawet gdyby padł na pysk. Walczę jedynie z tym, by kiedyś nie być jak on. W drugim życiu, kim synu, od razu sięgam po broń, bo nie liczę zysków, strat. Będzie to, co ma być. Nieważny po mnie ślad. Żyję, by żyć. Znów zaciskam zęby, gram jak potrafię. Znam porażki i sukcesy. Tyle strat, ile zysków, co by się nie działo. Za ciosem idę. Czasem zdarza się podnąć, lecz się podnoś. Żyję, by żyć. Będzie to, co